ja mitä niille siellä tapahtuu. Kun kuului huhu, että joku suutelee estettä, oli varmaan virhe kiinnostuu. On vaikea sut unohtaa, vaik tuntees on ekstasia. Aidolta se tuntui, vaikka kemikaali sussa vain puhuu. Sait vailattua, mut taisin rakastua. On vaikea se uskoa, et paljon.